چې شروع کو د دې نامه ده سورې زمر. زمر ډلو ته وایي، جماعت، ډلې. مکی سورت دی، د نورو مکی سورتونو په شان زیات زور به په دې کې په اصلاح د عقیدې وي، او بیا په عقیدو کې د توحید مسله. خو د توحید د مسلې سره علک للهیت بیان دی، د للهیت اعمال کوي. خو بنیادی خبره دا ده چې په اعمالو کې اخلاص کوي. اخلاص دا کم عمل چې کوي خالص او خالص د چا دپاره؟ د الله دپاره. نو د توحید مسله خو د توحید سره سره نښتې چې دی هغه اخلاص مسله، او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت او د باس بعد الموت، او آخر کې به بیا دغه بیان شي تخویف اخروی چې په قیامت کې به الله تعالی د کافرو سره کمې معاملې کوي. او دا مسلمانان نه دي، دا مسلمانان چې دا نن په دنیا کې ښه ستړي دي، د دې سره به الله کم معاملې کوي، د دې بیان به وشي. خو د سورت په سر کې ترغیب د قرآن ته، لکه خبر یې دا قرآن مجید چې دی دا چا رالېږلی دی؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. دا تنزیل الکتاب دا خبر دی، مبتدای پټه پرته ده، اصل کې داسې دی: هذا تنزیل الکتاب. تنزیل الکتاب دا رالیگل دی د کتاب، دا رالیگل دی د کتاب، یا تنزیل الکتاب مبتدا کې او من الله العزیز الحکیم دغه خبر کې. تنزیل الکتاب دا را لېږلې شوي کتاب چې دا نن زموږ او ستاسو مخې ته پروت دی، ګورې دا څه معمولي کتاب نه دی. را لېږلې شوي کتاب چې دی دا د چا د طرف نه دی؟ من الله، دا د طرفه د الله نه دی. دا د قرآن مجید دا را لېږل چې دا کوم را لېږلې شوی دی، دا د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه. کم الله علک دو صفت دی: العزیز، هغه الله چې هغه غالبه دی په خپل حکومت کې. مزری استاذ وی چې دا صفت تقاضا ده دی کوي چې بس خپل مخالف راله او سر ولا ماتوه، ځکه غالبه دی. العزیز، هغه الله چې هغه غالبه دی په خپل حکومت کې. ما وی دا صفت تقاضا ده څه کوي؟ د مخالفینو دا عذاب. لیکن وسره الحکیم، دسې الله چې هغه خاوند د حکمت دی، نو دا صفت تقاضا ده څه کوي؟ د مهلت ورکولو، چې لږ مهلت وته دغه کوي ورکې. انا انزلنا الیک الکتاب، یقینا مونږ را لېږلې دی تا ته کتاب. یقینا مونږ را لېږلې دی پیغمبره، الیک الکتاب، تا ته کتاب او قرآن مجید، بالحق، په حق. نو چې قرآن مجید می در ته راولېږه، نو د قرآن مجید دعوت څه دی؟ فعبد الله، ته عبادت وکه د یو الله، د بل چا عبادت مه کوه. فعبد الله، ته عبادت وکه د یو الله. خو څنګه عبادت یې وکه؟ مخلصا، په داسې حال کې چې ته خالص کوونکې له الدین، د دغې الله دپاره د عبادت. اخلاص راغی، ښه للهیت راغی. مخلصا، په داسې حال کې چې ته خالص کوونکي له الدین، د دغې الله دپاره د عبادت. اخلاص کوه للهیت. بس د هر عمل کوم نه مې څه مقصد شته او نه مې د څوک دغه دي، که صرف او صرف د یو الله رضا مقصد. الله خبر شي، ګورې الله تعالی هغه اعمال قبلی چې هغې کې اخلاص. الله خبر شي، لله الدین الخالص، د الله د پاره د عبادت خالص، د الله د شان سره چې لایق دی هغه عبادت لایقی چې هغه خالص. الله خبر شي، لله الدین الخالص، خاص د الله د پاره د عبادت خالص. در ته به حدیث کې راشي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی یو سړی راغی ځان پوهی د رسول الله نه تپوس کوي: حضرت، صدقكم تسليما حضرت ز صدقمكم حضرت ز دخل کو سر احسانم کوم مقصد زما د الله رضای خو ور سره می دا دغی چې زما نامه هو موشي. رسول الله ورته وی الله پاک دی، هغه پاک عمل قبلی، هغه عمل نه قبلی چې په هغې کې د الله سره شرک دی. الله دا نه خوښوي چې زما سره شرک دی. صدقم کوم، احسانم کوم، د خلکو سره مقصد مې د الله رضای، خو ورسره وسره مې دا مقصد چې دا شهرت مې موشي. دا خلک ووایي داسې، موږ وایو که نه مور پسې خیرات کوم. درېمه، نو ته چې ورته ووایې ماما، نو چې درېمه کې خو په دې پیسو باندې جومات له پکې واله که نه، په دې درېمه باندې چې دې چېرته ټوبیل ووهه ډیګې پې جوړه کړه، نه بل ورته څه وایي، بیا به خلک څه وایي. معلومیږي چې داته وایي چې خلک به څه وایي، نو ستا خو بیا مقصد دغه نه شو، عمل نه شو، نو داسې عمل هغه الله نه قبلی. الله پاک دی او نه قبلی، مگر پاک شی چې هغې کې شرکت مرکت د الله سره نه، خالص خالص. د دې وجې نه حج له ځای د ګلونه مولونه ما اچوئ په موټرو باندې، عمرې له ځای ګلونه مولونه ما اچوئ په دغه باندې. الا خبر شئ لله الدین الخالص، خاص د الله د پاره د دین خالص. والزجر والذین اتخذوا، او هغه خلک چې هغوی نیولی دي د خپلو ځانونو د پاره من دونه بغیر د الله نه اولیاء مددګاران، د الله نه بغیر د ځان د پاره نور دوستان او مددګاران نیولی دي چې دا به زما مدد کوي او د هغې عبادت کوي. نو دلته به ورسره داسې وایې ښه چې یقولونه، چې ته ترې تپوس وکړې چې هلکه د دې عبادت ولې کوې، نو دوی وایي ما نعبدهم، من عبادت نه کوو د دوی، د دې بوتانو عبادت نه کوو. الا لیقربونا، مگر د دې دپاره چې دوی موږ نږدې کړي الی الله، الله ته زلفا، په نږدې کولو سره. دا بوت پرست نه دي، دوی بوتان جوړوي. نو چې بوتان جوړوي، نو دوی وایي دا بوت د پلانې ملیکې په صورت مې جوړ کړ. دوی چې بوتان جوړوي، نو ما وی د دوی ذهن کې دی چې دا ما کوم بوت جوړ کړ دا د پلانې ملیکې په رنګ او په شکل کې دی. نو چې د هغې په دغه وکړي، نو دوی بیا د دې بوت عبادت کوي، د دې بوت په نامه باندې نظرانې کوي. چې ورته ووایې دا ولې وایي، دا بوت چې دی د پلانې ملیکې په صورت کې دی، نو چې زه د دې عبادت کوم او د دې نظرانې کوم، نو هغه ملیکه خوشحالیږي. او هغه ملیکه خو د الله په دلبار کې ده، نو په هغه دلبار کې بیا زما سفارش الله ته کوي. دا دوی دا وایي، خالق مم الله دی، بت پرست دا وایي، مالک مې هم الله دی، متصرف او اختیارمن مې هم الله دی، خو نن زه د دې بوت عبادت ولې کوم؟ وایي دا بوت د پلانې ملیکې په صورت دی، چې زه د دې عبادت وکم هغه ملیکه خوشحاله شي، چې هغه خوشحاله شي زما دغه کوي، بیا سفارش د الله په دلبار کې کوي. مفسرین وایي دا ټولې خبرې دې غلطې دي. هلکه ته نن دا بوت جوړې، مثلا ته وایې دا بوت د جبرائیل علیه الصلات والسلام په صورت دی، نو تا جبرائیل لیدلی دی چې د هغه صورت داسې و؟ د جبرائیل خو خپل صورت داسې و چې رسول الله ته یو ځل ځان ښکاره کړ، نو شپږ سوه وزرې وې، او دا دې پلو دا مشرق پلو نرې، دا علاقه ټوله پټه کړې وه. نو بیا خو داسې بوت جوړ کړه، نو تا ته دا چا ویلي چې دا دا زما بوت په شکل او په صورت د پلانې ملیکې دی؟ دا غلطه ده. دویمه دا ده چې ته وایې زه د دې عبادت کوم، نو ملیکه خوشحالیږي. خدای دې په خیر کم، ملیکه خو ده چې خوشحالیږي، نو په عبادت د الله خوشحالیږي. ته چې عبادت د غیر الله کې، طبیعتي طور ملیکې د هغې باندې ناراضی، په هغې خوشحالیږي چېرته؟ او بل دا دی چې ته وایې دا ملیکه زما سفارش د الله په دلبار کې کوي، نو ملیکا چه دی دا اللہ پا دلبار که سفارش نشی کولی که کئی نوالی بی کئی چه اللہ دا غو کی اجازه او کی دا اللہ دا اجازه نه پس سفارش کئی نو اللہ مشرکانو پا بارا کی اجازه کئی چه دا سفارش دوشی نو دی وی حق خلق چاگوی نیولی دی بغیر دا اللہ نه دا خپل ځان دا پارا دوستانو امداد کون کی دوی وی ما نعبدهم من عبادت نکو د دی خپلو بوتانو الا لیقربونا مگر د دی د پاره چې دوی مونږ نږدې کړي الالله الله تا زلفا په نږدې کولو سره. اورئ، ورځ د قیامت را روانه ده. ان الله یقینا الله یحکم، هغه به فیصله وکړي بینهم په منځ د دوی کې، او فیصله به ده وکړي چې دا موحدین به الله راوالي جنت تا داخلی کی، مشرکین با اللہ راوالی دوزختا. فی ما پا حق خبرو کی هم فیه یختلفون، چی دی پاگی کی اختلاف کی. ان اللہ یقینن اللہ لا یهدی، اغا هدایت نکی دا کامیابی من حق شاتا هو کاذبون، چا غدر و جنوی او کفار او غٹ کافر وی، کافر او در و جن تا چا دا زان خبری کی اغه دغه نه کوي، هدایت نه کوي. کافر به وي الملائکه بنات الله، ملائکه د الله لوریانې دي. قرآن مجید را پاسي لکه دا خو د عقل نه خلاف دي. مدلی الله چې مثلا اسې عقل خبره کو، الله چې اراده وکي فرض کو، فرض کا چې زه ځان له اولاد پیدا نیسمه، نو خود دسی اولاد بزان لنیسی چه اغا شیخ و موجودی کنه. اوس چه دا اللہ نبغیر کم یو سیز اللہ پاک دا زان دا پار اولاد کی گوتا پی که دا که پاسمان که یو شی بانده گوتا کده چه دا غزان لولاد کی، او که پزمک یو شی بانده گوتا که ده چه دا غزان لولاد کی. دا اللہ نه بغیر چه دا سونه موجودات تی دا دا اللہ مخلوق دی که نده؟ او رختیا وایا مخلوق دا خالق اولاد کی دیشی؟ دا اولاد و دا دغه دا پلار و دا زوی پا منس که خود دغه وی کنه، جنسیتی یو جنسی، دا سری زوی سری وی، نو دا خالق زوی پا خپل خالقی خو مخلوق نی. نو ما وید دا اس محال دا دکه چه تا وی چه اللہ تعالی اراده کرده چه دی زان لولاد نیسی، نو خو یو موجود شی بنیسی، او د الله نه بغیر چې څونه موجودات دي اخو مخلوق دی کنه، نو خالق د پاره مخلوق څنګه اولاد شو؟ خا لو اراد الله فرس کا کشر اراده وکي الله ان یتخذ ولدا، چې هغه اونیسی د خپل ځان د پاره اولاد، نو یو موجود شی به ځان له بچی کوي. نو لاصطفا الله به غوره کي مما د هغې نه یخلقو، چې الله پیدا کوي ما یشا هغه چې د الله خوښه وشي. نو چې مخلوق وراوالي، نو مخلوق خو د الله خالق په اولاد کیدی نشي. سبحانه پاکي وایو دغې الله له د اولاد نه، هو الله الواحد القهار، دغه چې دی دغه الله دی او یو دی په خپل ذات او په صفتونو کې، او القهار هغه زورور دی، او دغه د زور دا نښه ده چې خلق السماوات، دغه الله پیدا کړي دي اسمانونه، دی د زور دغه دی، دونه زور دی او طاقت. خلق السماوات، دغه الله پیدا کړي دي اسمانونه، والارض او ځمکه بالحق په حق. یکور اللیل تاوی شپه، یکور اللیل تاوی شپه، علی النهار په ورځ، دا شپه راوالي په ورځ یې ورواچي، نو روز روکه شي او شپه بیا لکه لږ مخکې داسې و. و یکور النهار، او الله تاوی روز علی اللیل په شپه، که حقیقت دلته شپه ده خو الله تعالی د روز د رڼا راغشتې ده او د شپې نه تو کړې ده، شپه پټه شوې ده او ښکاري څه روز. کوره یکور معنا دی یو شی د بل شي نه تاول. تاسو خلاصه کې وایه کنه چې علا کوری له اماما، وی سجده د ول په پټکی باندې کول نه دی پکار، د پټکی ول تم دغه وی کور. نو یو کور لیلا الله تاوی شپه، علی النهار پروز، و یو کور النهار او الله تاوی شپه روز پشپه. نو شپل روکشی روزی روز روکشی شپش وس دا لاسکه مړه دا خو پریدا دا انور ندی خلق وی سو چند انور د زمکه نغټ دی دغه انور الله را غشته دی او زمنګ استادو په خدمت لګولې دی وسخر الشمس او الله تابع کړی دی انور والقمر اسپومی د انور د پاره چې الله کم لارې مقرر کړی دی هم پاک قلاره باندې دی زی بې لارې نه زی کلون دا هر یو کنور دی او کسپومی ده یجری دا روان وي لی اجل مسما په هغه نیټه معلومه الله چې د هرې ورځې مثلا نن یو کم دیرشم تاریخ دی نو د جنوری د یو کم دیرشم تاریخ د پاره الله تعالی انور ته وایي چې په دې به ځې نو ساینسدانان چې هغه خپلې الې ورته ولګوي او د هغه رفتار معلومه یو پاقې رواني یو انچی اخو دیخوانی کال لم داسی بل کال لم داسی بل کال لم داسی کلون دا هر یو چې دی یجری دا رواني لی اجل مسما په هغه نیټه معلومه یا لی اجل کې د لام په معنا د الا سره کې تر د هغه نیټې معلومې پورې چا قیامت دی الا خبر شی اوده کیږی ما هو العزیز الغفار دغه الله غالبه دی په خپلو کارونو کې یو طرف ته غالبه دی کافرو نه که بدل اخلي اغوستی شي خو الغفار بې اندازې بخشش کوونکی دی مسلمانانو بندگانو ته بخشش کوي خلقکم د الله د قدرتونو بیان خلقکم دغه الله پیدا کړی یې تاسو من نفس واحده د یو نسنا اقه حضرت آدم علیه الصلاه والسلام چې هغه ته خلق وی ابو الناس دغه آدم علیه السلام نه پیدا کړی یې تاسو ثم الله آدم علیه السلام پیدا کړ ثم جعل بیا الله پیدا کړ منها د دغې نفس د آدم علیه السلام نه زوجها بیبي د هغه حضرت هوا وانزل لکم من الانعام او الله پیدا کړی دي ستاسو دپاره د چارپیانو نه الکه پیدا یې کړی خو همدسې محمل پرې نه خوی ستاسو د فیدې دپاره یې شیونه پیدا کړل وانزل او دغې الله پیدا کړی دي لکم ستاسو د فیدې دپاره څه شی پیدا کړی دی من الانعام د چارپیانو نه سمانیت ازواج اته قسمونه دغه اته قسمونه چارپیان یې دله پیدا کړل چې فیدې تی اخلي اوښان دی دله پیدا کړل اوښانو شودس کې نسل زیاتوي بارونه پې وړی هر څه کوي سورلي پې کوي اوښان دوه قسمه اوښه او اوښه ورپسې غویان دی دله پیدا کړل غوی او غوا دوه دا شو اوخه اوخه غوی غوا غویان دي په هغې باندې څه کوئ یوې کوئ نورې فیدې تی اخلی غوا هغه ښایسته غواګانې ساتی چې دا شودی چې دا بچیم پې ابادي دا کوئ سلور شو ورپسې ګډې دا شو ګډ ګډه دا دغه کوئ د غوښې م خورئ د دې دغه د ویښته او هر څه دا دغه کوئ او دغسې چیلی وزې دغه د چیلی چیلی نه دغه کوئ دا اته قسمه چارپیان دي اوخه اوخه غویې غوا ګډه ګډه چیلی چیرلی دا اته قسمه چارپیان ستاسو د فیدې دپاره الله پیدا کړي دي خو تاسو به وایئ خلافاً ل اهل زماننا نن په موجوده وخت کې خواران خلک د دې نعمتونو نه محرومه دي غټې غټې کورنۍ به وي په دغه پسې بیا دغه دې پړق وي سترګې په شملو پسې او په ماستو پسې نو هلکه څه بلاوالې خو غوا ساته که نه خدای دې په خیر کا چې د الله د نعمتونو نه خبر شي اوس هر څه کې همدغه پونې دي او راخلې ته خو غوا ساته ایس شي ته دې ضرورت نشته شوده به دې ډېرې ماسته به دې ډېرې شملې به دې ډېرې وي غوړي به دې د خپل کور نه وي نو دا بازاري غوړي چې اخلې دا ډیرورانو نه تاسو کې چې د کارخانو ته زی ډیرورانو وی په خوده یقینو کې چې الته د غړو سره د کارخانو کې کومه معامله کوي او تاسو اولی دل نو دا غړي بونه خوري نو دا نعمتونه دي خو ما وی زخ موجوده وخت د خلک محروم دي یخلقکم راشبل یخلقکم دغه الله پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم په ګیډو د موریانو ستاسو کې د خپلو موریانو په ګیډو کې تاسو پیدا کوي خلقا په پیداوخ سره من بعد خلق پس د پیداوخ نه څه وخت کې روره ته د خپلې مور بیبي په خیټه کې نطفه یې نطفه هغه د پلار د منی ساس کې نه دی آی نو بیا الله دا منی راوالي بدلې کې په وینه په ټوټې د وینې بیا وینه شي بیا الله دا راواخلي نو مزغتون شي د ټوټه د غوښې شي نو هغه بیا راوالي نو بیا عظامن شي اډوکي شي نو بیا اډوکي فکسون العظام لحمن الله غوښه پې ورواچي ښکلې بدن شي خو سا پکې نی او بیا الله راوالي سا پکې واچي بیا پې ویښته وشي در څه وشي دا تمامه معامله چې کارخانه کې کیږي نو فی ظلمات سلاس په درې تیارو کې د خپلو سترګو ته ګورئ د دې سترګو پرزو ته ګورئ د دې زړه پرزو ته ګورئ د دې پښتورګو د پرزو ته ګورئ دا ټول الله جوړی نه هلته بلبونه شته او نه بل څه شته په درې تیارو کې ګورئ یو د مور محترمې دا بار د خیټې تیاري دا پاس دغه پې نه ده سرمن په دې کې پټ وي بیا د هغې نه دن نه هغه پیپ نه دی دا یو پیپ وي رحم چې ورته وایي رحم بچی دانې هغه خپله یو پرده وي هغه خپله یو تیاره ده بیا په دې کې بله یو پرده وي بله پرده په هغه پرده کې دن نه ماشوم بیا دغه شي هغه چې ماشوم پیدا کیږي هغه پرده هم ورسره روزي بیا په سارو کې ورته خلک دغه وایي ښه غواګانو کې پریوان دا دغه وي په دا درې پردو کې دننه الله تعالی ستا د دې بدن دا بیله بیله پرزه چې دي نه دغه کې جوړه کړي دا موږ چې وایو ریاضه د یو الله عبادت کوي دقه الله دی ښه او دا د هغه عمل دی کارونه دي ذالکم الله دقه الله دی دا موږ چې وایو که نه چې د یو الله عبادت وکړي او مخلصا له الدین ذلكم الله دق الله دي او ربكم ستاسو رب دي له الملك خاص دغ الله د پاره دي حکومت لا اله نشته دي معبود برحق لایق د عبادت الا هو مگر دغ الله دي فانا تصرفون نو څنګه تاسو ګرځولی شی د حق نه ان تکفرو که چرې تاسو کفر وکړو دا ان حرف شرط دی ان تکفرو په دې شرط کشر تاسو کفر وکړو نو لکه په کفر سره فتضرو انفسکما تاسو به خپل ځان ته ضرر ورسوئ الله ته ضرر نه شئ رسولی فان الله ولې وی الله چې دی غنی هغه بې پروا دی عنکم ستاسو نه دومره ده ولا یردوا او الله نه خوښوي لعباده الکفر د خپلو بندګانو دپاره کفر و ان تشکرو که چرې تاسو د الله شکر وباسئ او د الله عبادت کوئ نو یردوه الله خوښوي دا شکر لکم ستاسو دپاره نن چې تاسو ته دعوت درکیږي چې راشئ مانځله اله جومات ته راشئ لږ د دین خبره واورئ الکه نو د دې خلکو قدر کوئ لږ ځان سره سوچ وکئ دا ولې ماله دعوت راکوي ګورئ کافر چې کفر کوي دا هغې سزا هم د ده ده ما و تاله نه ده یا یو بدعمله سړی چې موز نه کوي د مانځه د نه کولو سزا نورو مسلمانانو نه نه ده دله ده تتل چې نن دا پلانې دغه دغه کوي چې هله راشه کلیمه ووایه هله راشه په مانځه ځان پوه کړه دا د څه دپاره کوي خو م ستا د همدردۍ دپاره کوي ولا تزرو بار بنې کې وازرتون یو نفس بارونکې وزره اخرا بار د بل نفس چې بدعملي یو کړي په ورځ د قیامت د یو بدعمله ګناهونه به بل بار نه کړي ولا تزرو بار به نه کړي وازرتون یو نفس بارونکې وزره اخرا بار د ګناهونو د بل نفس ثم الى ربكم بیا ثم د دین پس الى ربكم خپل رب ته مرجعكم واپس کی دل استاسو فینبئکم الله بخبر در کی تاسو تا بما کنتم تعملون په هغه کارونو چې تاسو کوله دا موږ چې څه کوو په دې باندې الله خبر دی وی مړه ستاسو کول خو پرېدا انه یقینا دغه الله چې دی علیم ډیر ښه عالم دی بذات صدور په هغه خبرو چې کوم په سینو کې وي هغه په سینو په زړه کې چې کوم پټ راز دی په هغې هم الله خبر دی چې دین سره د شوقی په هغې هم خبر دی او چې کفر سره د شوقی په هغې هم خبر دی راشئ د مشرک سړي حالات وګورئ و اذا مس الانسان کله چې ورسیږي انسان ته مزري استاذ وی مراد د انسان نه مشرک دی ځکه مسلمان سړی داسې نه کوي کله چې ورسیږي یو مشرک سړی ته درون ضرر بدني ضرر ورته ورسي مالی ضرر ورته ورسي وی اله طالبان راولی چې ختم وکړي او دعاګانې وکړي نو دعا ربه د دعا غواړي د خپل رب نه او دسې توجه کوي په دسې توجه سره چې سهار هم بیا جمع له راځي هر وخت راځي منیبن په داسې حال کې چې دې رجوع کوونکي وي الیه الله ته الله ته بیا اندازې توجه وي تسبیح هم ورسره لاس کي ثم اذا خوله بیا چې الله ورکي ده ته ثم د دې نه پس اذا خوله کله چې الله ورکي ده ته نعمت نعمت اغا غریبی ولا الله راوالی په مالداری ور بدل کی اغا دغه ولا راوالی مشکلات په خوشحالی و ته بدل کی اغا بیمار دغه بیماری و ته راوالی په صحت بدل کی نو بیا سی کله چې اغا ورکی الله دته یو نعمت منه د خپل طرف نه نو نسیه بیا دی هیر کی ما هغه تکلیف کان یدعو چې ده به الله را بله الیه هغې ته چې یاره به بیمار یم یاره به مشکلات دي یاره به غریب یمه هغه غریبي بیا هیره کي هغه مشکلات بیا بیا هیر کي نسیه بیا دې هیر کي ما هغه کان یدعو چې ده به را بله الله الیه هغې ته من قبل و مخکې د دې نه او که در ورته ووایه چې هلکه ده دا مال چا درکو دا صحت چا درکو وجعل لله او دی او ګرځئ د الله دپاره اندادن شریکانو الکه درکو الله او بیا نسبت غیر الله ته کوې نو د دې نتیجه به سي لیدلله چې دی ګمراه شي عن سبیله د لارې د هغه نه قل ته ورته ووایه زه سرکشه باغي تمتع ته فیدې اخله بکفرکا په خپل کفر قلیلا لږ انک یقینا تجې من اصحاب النار د خاوندانو د اور نه یې مقابله الکه مسلمان ښکلی دی که کافر ښکلی دی مو عبادت کوونکی ښکلی دی که بې عبادت ښکلی دی ابو جهل به د حمزه پورې خاندل د عمار صاحب پورې بهیې خاندل د ابوبکر صدیق پورې بهیې خاندل عمر پورې بهیې خاندل وی دوی د پلار او د نیکه لاره پرېښوه او الحمدلله زه د پلار او د نیکه په لاره کلک ولاړ یم الله وی امن هو قانت آیا هغه څوک قانت چې هغه ولاړی د الله په دین امن هو آیا هغه څوک هو قانت چې هغه ولاړی د الله په دین باندې کلک انا اللیل په وختونو د شپې کې ټوله شپه په عبادت تیری او څنګه ساجدن په داسې حال کې چې سجده کوونکي وي او وقائما او ولاړي ټوله شپه په عبادت کې تیری لکه ما وی عمار تیری ابوبکر تیری حضرت عمر تیری او یحذر الاخره او دی یریږي د عذاب د آخرت نه ویرجو رحمت ربه او امید کوي د رحمت د خپل رب یو طرف ته یره او بل طرف ته تمه داسې ژوند تیری نو قل ته ورته ووایه هل یستوي الذین نو دغه سړی او دا بل سړی سره برابر دی نه یو بل راشئ مونږ خدا وایو زمونږ لیډران صاحبان چې په جلسه ودرېږي نو د خزه د جواب نیو په مولیانو پسې را دغه ژ مولیان داسې دي مولیان داسې دي الکه مولا چا ته وی هغې ته وی چې په قرآن او په حدیث پوهیږي او چې نه مولایی نو هغه څه ته وی چې په قرآن او حدیث نه پوهیږي نو لالا پوه سړی او ناپوه سره برابر دي دا داسې جهل مرکب دی چې په ځان پوهیږي نه ځان جاهل دی وی دا جهالت خرې ده دغه نه د علم نه قلت وتوایا هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې هغه پوهیږي په دې خبرو چې واقعي ژوند تیرول څنګه پکاري والذین او هغه خلک لا یعلمون چې هغه نه پوهیږي ټیک د خبرې خو ډېرې ښکلې دي خو انما یتذکرو یقینا نسیت قبلی دا کمی خبرې چې وشوې دا قبلی څوک یې قبلی اولو الالباب خاوندان د خالص عقلونو چې چا الله سوچا خالص عقل ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزمن رضاش يا الله گناهون زمن معافك رب صحيح علم زمن نصيب وغرزي ده صحيح علم سر رب للهيت أو إخلاص رب زمن نصيب وغرزي ده نیکو أعمال رب توفيق راكي در ورځې چې کوم اعمال یي د شپې اعمال یي موږ کمزوري یو خپله ربه ته موږ سره خپل توفیق شاملې حال کې د خپل ربه د خپل عظیم کتاب پویه زموږ نصیب وګرځئ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حدیثو خاص کر دا کوم کتاب چې موږ شروع کړی دی ربه د دې صحیح پویه زموږ نصیب وګرځئ د دې خیر د دې برکت ربه موږ له دنیا کې هم راکړي په قبر کې هم راته راکړي په ورځ د قیامت هم ربه د دې خیر او د برکت نه موږ هم محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړئ چې الله دوی سره ډېر خوږي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دا وخت دوی د الله ربه ستا دین ته ورکوي دا ولا په خپل دلبار کې قبول او منظور وګرځئ سره زموږ نه ربه دنیا هم د دوی ښایسته کړي آخرت په خپلو بچو یې سره زموږ نه خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته ربه خیر ورکړي برکت د زړه سکون یې سره زموږ نه نصیب وګرځئ د هر قسم پریشانو حادثو نه ربه ته سره زموږ نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړئ چې د اهل اسلام څونه بیماران دي ربه ته د هغوی صحت عاجله قامله نصیب کړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړئ د ملګرو کورونو کې بیماران دي ډېر داسې بیماران دي خاص کر د کینسر بیماری دي ډېرو خلکو دعاګانو دپاره ویلي دي ورته په اخلاص دعا وکړئ چې الله په خپل کرم سره دوی ته صحت عاجله قامله ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړئ چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله د قرآن مجید صحبت نصیب وګرځي وصلى الله تعالى